أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني قال رب نجني من القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم دا مبارکاتنا د سوره القصص د سور لسم آیات څخه شروع پر یوشتم آیات باندې ختم شو ربته د ما قبل سره واضح دی هغه د دې چې دا د موسی علیه السلام د قصې دوهمه برخه ګوکه ده یو څه برخه تفصیلي چې د ده قصه را شروع شوه یو څه برخه مو وویه ده پاته ده نو داسې په پړاو پړاو باندې نو دا بل پړاو دی بل ټپالې دی بله برخه ده چې ده نو هغه دا ده ولما بلغ اشده ولما هغه وخت بلغ چې موسی علیه الصلوۃ والسلام ورسېدی اشده و هغه ځواني ته ده اشد انسان هغه د قوت وخت بولي چې ډېر پر قوت باندې سنو دی ځوان سوی دی وستوا او دې ښه سره برابر شو د عقل او د پوهې د لارې هم د بدن د لارې هم چې بس هغه انسان بره خلک سړی بولي چې وایي اوس نه دی لوی سړی دی چې دغه وخت دی د هغه خلک وایي ټکه مستي معنی هغه چې ښځ باندې د اشد دغه وخت ته ویل کېږي نو ولما هغه وخت بلغه چې دی ورسېدی اشد هو هغه خپل پر ځوانۍ ته وسته و او ښه سره برابر شو د عقل او د پوهې د لارې هم آتینا الله ويمج وركي هو دت حكما حكم معنا حكمت مور لرا وركي رازداني دشيانو پاغ سر پيدي وعلما او پو هو علم مور لرا وركي دا نو دا وخت دی دغه حکم او علم څخه مراد اغه نبوت نه دی. نبوت خوده ته اغه وخت ورکول کیږي چې بیا ولاړی پیرا رسول الله سکار او رکو پیرا او د شعیب علی السلام کرو بیا دغه ځای چراتی پر لار باندې کورواله ور سره او چاغه د درخت قصه او چالتي اغه ور ولې دی الته خو نبوت ورکول شو دا تر اغه را وجې خاتاله ما ودت علم او حکمت ور لره ورکی په شیانو پوی دینو وکذالک پر دغه رقم لکه دغه موسی علیه صلوات و سلام ته چې مو حکم علم لره ورکی پر دغه رقم نجزی موږ بدله ورکو المحسنین و نیکو کارانو ته و ښه عمل کوونکو ته چې انسان ښه ښه اعمال کوي د ښه عمل نتیجه دغه د الله تعالی و ده ته پوهه ورلره ورکي بره په خبرو پوه سي تاسې په خپل محول کې به موږ وګورو یو څوک چې په ګناه باندې ډېر اخته یي بره پوهي نه لري خلک یې د مجلسه پناه غواړي چې ویژه غیبره او زیمبړي د خپل هغه شیان باسې چې د اورېدلو نه دي داسې چې بیا یې وخت دی توبه وکړي اصلاح ته راسي بیا داسې هوښیار سړی ځینې جوړ شي سړی چې مشوره مې ځینې اخیستی نو الله وایي دا زما دستور قانون دی چې څوک محسن جن سیز دغه سی بدلا ورکوم حکم علم ورلره ورکوم بار د حکمت پیدا کی حکمت د خبر راس سیړلای شي علم پوهه پیدا چیانه برز د کیږي نو علاوه د سره ما دغه شو کړلنو نو دا خو دغه وخت چې د فرعون په کور کې را لوی سو ځوان سو وسنو د مصر په شار کې ګرځي ان دغه رقم دا اوله مقدمه یې علاقه شې شو د ځواني بیان کړ چې ځوان سو په ځواني کې وشار او پوهه مور سره تر نبوت لا د مخه او سنو دا وقت عبش را ذکر کی چې برابر پیښه دار کم سو و دخل د داخل س المدینه ته و دغه شهر ته چې د مصر بلل کیږي انو د المدینه معرفه کی چې د شهر خو دلته چې هغه فرعون پچی د دلته نو په دې وخت کې و دخل د داخل س المدینه ته و دغه شهر ته د مصر علی حین غفلته على حين پر وخت باندې غفلتین د غفلت د نه خبر کمن اهله ها د خوندان او څخه د شهر د دغه شهر خلک ګرځ په غفلت کې و دغه سی وخت دی نو ځینی مفسرین رحمت الله علیه اجمعین وای وای ویدانو د غرمه وخت په دغه شهر کې د په خاص خم معیار ده او د غرمه خوب آرام رواج قیلوله چې ورته وای سنت هم ده اوس چې د غربي يهودیت او نصرانيت را مختص او اوس د سار به د سنر وی شي پر یو لسنی به جدا نشته کی انو غرمه بره پر سر د بیا مخسن او د پر دی به جبه نی بگیر د سیستم زموږ د پاکستان واړو چې اوس سړی کوشش وکړي چې د منځو د پابندي وکړي د کاروبار د خرابې راستا کړي کشران خګر د دار کم کړل کلمې شکل د نه یی فارس سبق پر د نه دی لازم غسر ولې د معیار چ فارس سره کښې شاو سکول ته هغه وخت د دې چې را فارغه کیږي بر کښ واش کیر ستړی سو چې راس نه در منځ دی نه ډوړي دی بالا واو دی دار کم دا شیان زم سر را بدل کړ نو دا د غرمې وخت چې خوب مال په وخت کې کړي زما په یاد په شارو کې به خلګو بار چا او چا به دکان د دروازه نو کې پیښ کړ نو به آرام کړ چا به سم دم کور کې کوټه تلی ما په شینه بیا خلاص او بیا به دار کم ونو نو دا د غفلت وخت ما. نور مفسرین وای وای یا شپه وا خو به ارر خوب دی ګوره یو سړی نه دی د غفلتی من اهل هذا شهر ګرد خلق بی دی نو یا غد قیلولی عادت دی د غرمې د خاصخه یا ما شام خو څوک نست دی شهر ترالی خود خاطه وتلی دی دغه خاصه شهر تر فوجد فیها رجلین فوجد د پیدا کړ پیها په دغه مدینه او شهر کې رجلین دوه نفر هر روان دی وره پر یو سړی په یو څه کې دوه نفر دی سره ملي یخته تلانی چې هغه دواړه جنگ سره کې سره اخته جن یو د بل د مرګ کوشش کې داس سره هاذا دغه یو من شیعته د دلی څه د دبی فرعون خو د مصر شیعه شیعه معنا ټاله ټاله ګرځول یو شیعه دلی ته ویل کیږي ادا د د دلی څه خدي څه معنا یعنی هغه د بنی اسرائیل د جامع څه خدي چې فرعونیان خو په بنی اسرائیل باندې عمومي ظلم کاوه نو دغه یو فرعون دی بل د د قوم څه خدي نو دغه فرعون خو نو ګکه د سردارانو د قسمه څه دی دا بل د خوارانو څه خدي نو خو ارځي چې دراسې د ظلم کې ظلم د خاصه کې ځکه چې دی غټ دی دی پروتبه کې دی انو جنگ سره کی خلک وای شین د شان مال میر خود دا جنگ معلوم اوسه چې څوک په ملامت دی دغه ظالم د فرعون ډاله والا دا بل خو په چا کار نه دی خو سره ټکړی بارنو وای څوک چې د مثال په تور ډیر مجبور کې بره وای چې کم کمزور هم د زوره ور جنگ کانو په جنگ راوستلې دي نو یخ ته چې لانی چې دی دوباره جنگ سره کی هاذا دغه یو من شیعته د دوج څخه د موسی علی السلام دی چې د بنی اسرائیل د قوم څخه دی وهذا دا بل بیا من عدوه دا دشمن څخه د دې دشمن ده نو څوک دی خدای خپچان ګرځي د بنی اسرائیل دشمنانو نو دغه د دلې څخه د ددی او دغه چې بیا دی د دلې څخه د دشمن دی معنا د فرعون دغه دی چبر دی فاستغاس دغه سره جنگ دی دغه خدای پروشکار اس نور خوشار خالی دی فاستغاس نو طلب د کومک او کی خود د څخه استغاسه د چرې چاته پر یادو کی وای پلانې او پلانې ته استغاسه وکړ استغاسه منه ور دی نه نو چې د پلانې څخه مخلاص کړه د ساعت را ونی پر مش باندې انو دم دغه سی ان یو پر یادو ته کی فاستغاس د طلب د کومک او کی هو د ج موسی فاستغاس طلب د کومک او کی هو د ج موسی س الذی اغسری من شیعته چاغه د څخه د دو چې د بل څه د کم څوک دی هغه د څه طلب د کومک وکي چې علم وسات معنا ختم یې کړ ما خلک وایم مړ على الذي پر هغه چا کومک وغوښتي من عدوه چې هغه د دشمنی څخه د چا د دشمن څخه د چا دی د موسی علی السلام چې د دشمن څخه د دې معنا د دشمن بلل کیږي پر هغه ا موسی علی السلام چې رالی خو هغه مد فل شند شان ملمی جو خدای حالات صورت معلوم سه شمال مکه په چا کې ده چې هغه د فرعون په قوم کې ده نو اول دا وره تفسیر دا ور سره جدي چې موسی علی السلام له کاغه نور بو کاشګر چې راځي او در بره مکه وي سره یلک یا هغه ته وای چې هغه په دې کې ودلی بره یلک ایسه ک پرېږ ده په خبرو نه کېدون هغه خو د فرعون د قوم څخه دي چې معنا یو اسرایلی میرا چپ کړی دي دا بل وی اوس ماته یلک ته یې څوک چې ماته وای چې یلک پر غوږه خبره نه نیول نو دا خبره غواړي د سینې چې موسی علی السلام ورده وره بل څه کوته کاش کې اول خپل د قلیان پر تمام کې سړی یلک یلک نه کې پنه کې ظلم او بربریت مې باندې کوونو نو په وکزه دا د جې د مخه فاستغاس کومک وغوښتي هود د موسس الزی هغه چا من شیعتی چې د بلی څخه د ددی علی الزی پر هغه چا کومک وغوښتي من عدوی چې هغه د دشمن څخه د ددی نو موسی علی السلام په دغه ځای کې بداوی چې موسی علی السلام نصیحت ورته وکړي زاری وکړي چې سړی لکه هغه نه لکه فوکزه فوکزه نو په سکه هو هودې موسی موسی علی السلام بر موسی علی السلام عزت درته وای منی لکه بر شکر دې سکه نو موسی علی السلام خو وختم د ځوانۍ دی بل موسی علی السلام تعالی او تعالی زبردست قوت مر کړی هڅک نو چې د شکر دغه زمي سره ورېږي بل اولاد پر دغه زمي باندې راوښتي بل دې په زم سره چې دا چې په وکړه خو سړي بل ځان ته جوړ کړ چې د بچا د خاندان د سردار صاحب زوی دی معنا د سردار صاحب د اکاز وی او چې دا کې مر کړی په وکزه په سکه او هغه دغه سړی چې د دشمن موسی موسی علی السلام فقضا نو په صلاه وکړل موسی علیه السلام د مرګ پر د باندې نو دا د فقغدا غ پټ فعلی زمیر چې دی هغه و موسی علی السلام ته مراجعه کی چې دغه خبره هم ظاهره ده چې انده په یوسف کو کې د دم فیصله وکړه منا کاری ور خلاص کړه فقغدا علیه خدغه مطلب دی چې فیصله وکړه د مرګ پرته نو دا ظاهره هم ده دغه خبره راجعه هم ده جنو مفسرونه به داسې کړی دي چې د فقغدا کې چې د پټ فعلی زمیر دی هغه والات راجعه کړی دي چې موسی علی السلام خدای په سکو وه فقغدا الا في سله د مرګ وکړه عليه پر د باندې خو راجح دا خو دا چې فقغدا دغه نږدې چې موسی علی السلام د سیور ته ذکر سوی دی ودته د زمیر راجع دی قال هذا من عمل الشيطان قال بي وي موسی علی السلام هذا دغه مرګ د قتل د من عمل د عمل څخه دی شیطان د شیطان ما خو نه غوښتي دا کار دا خو شیطان چې دی دغه ما بینس کې د خلعت وکي ما خو دی خلاص سواله یعنی قتل عمد نه دی د زما د طرفه څخه چې وس ما کړی قتل عمد وای نو دا د عمل د شیطان دی مرګ اگر چې خطا ده خطا خو نو مخالف وای شیطان خطا ایسته د مثال په تور بیا احتیاطي څوک وکي ولی ما دی احتیاط کار نه سولې په سوق واخ دا غسب مې وله زین کښ کړی په مې وینو نو ودا غته ځکه د شیطان د عمل کار ورکی چې د موسی علی صلوات و سلام په خوښه نو د نه غوښته چې داسې کې د خصول حره وسه چې سره جلاسي جنگ پرېږدي نو ولها زاده من عمل د عمل څخه دی شیطان د شیطان اگر چې ناروا او حرام نو ځکه دا سړی خود سره ظالم دی بل خدای حربي دی حربي دا کافر ته ویل کی چې تاسو سره صلح او مصالحه نه لیدر باندې جابری جبر کوي نو د حربي مرګ خو روا دی خدای چې موسی علی السلام ته د الله تعالی د طرف امر نه دی سوی او د اراده د قتل نه وکړي برای نو پرې باندې د ګنانم کښې شاو کني خو یې فلا خطا ده خطا خپل په ځان کې ګډه راس پکې بیا نو موسی علی السلام اراده کړ سره خو نه درلودل او دا سړی چې دی هغه چې دی هغه حربي دی معنا حربي کافر جنگ کوونکی کافر دی دا بل را چې پکړ دی جنگ دی کوي صلح نور سره لري نو په حقیقت کې دا د څه ګنا نه ده چې د موسی علی السلام د عصمت سره ټکر پیدا کی خو بار خلاف الاولا کار دی ولی یو واحد سره نو ځکه موسی علی السلام بر د شیطان د عمل سره انه بشک دغه شیطان عدو و دشمن دی، مغدل و گمراه کوونکی دی، مبین بر ملاش کار. شیطان خو هر چاته معلوم دی چې دشمن دی او گمراه کوونکی دی، خلک گمراهی ته بی. نو زما سره دا چل وکی دستی پا دستی وس علا و تعالی ده توبه پسی کاجی یا پلاخ ده خل پا جورم اقرار وکی چه ده کار غلط ما وکی. قال بیود ربی ایرا بزما اینی بشک ما ظلم تو ما ظلم وکی نفسی پر خپل ځان، پر خپل ځان می ظلم وکی، ده خلاف الاولا و ده نخوش کار می وکی. فاغفر لی فاغفر نو تبخشن وکی لی و ماتا الله وی فاغفر له فغفر نو علا بخشن وکر له دلره ده ده مخبرت نو پا ده وقت موسی علیه السلام تا معلومات نکی چه ما تا مخبرت وسو که نو وسو چه کم وقت ده نبیسو ده آغا نبوت وقتی علا وروشو چه آغستا توبه چه تاک شلی وقت ما قبول کرده ده بارا گارانتیسو ده مخ خدا علا تا توبه وکش با علا معلوم نده چه علا قبول کرده که نکرده قبول آغا وقت علا ورته وکی نو علا خواه اخبر پا علم که پا خبر دیش ما مخبرت ورته کرده نو ده آغا بیان که فغفر علا بخشن وکر له دلر انه بشک دغ الله هو دی الغفور دی پر بخشون کی دی دگونه هو الرحیم دی پر رحمت کون کی دی نو الله چه غفور و رحیم صفت گر سرا لری نو د موسی علی السلام سره خی بیخ دغه معامله وکړه چې مخبرات ورته وکی کنه د نور گناکارانو مخبرات لا کی پر گناکارانو رحمت کی نو پر موسی علی السلام به څنګه نکی. ورسته د موسی علی السلام بل خبره دی واخه توبه وکړه. قال بی ول ربی ایرا بزما بما په سبب ده هغه انعام ته چې تا انعام کړی دی علی پر ما باندې ګوره په انعام قانع دی نه بلا نه دی انعام یې دغه دی نو دته خو دا مسله روښانه سوله چې د بني اسرائیلو کشنیان چې وخت فرعون الالوله او زه هم د بني اسرائیلو د قسمت څخه یم او دلته د فرعون په کور کې لوی سره مګسه په هغه نعمتو کې رالوی سولم چې د مثال په تور بل عام فرعونی ته لا نه رسېږ ما ته رسېده په دربار کې لام نو دا انعامونه یې په قانې ودی نو بره اوس چې هغه توبه خدا سو چې پر هغه مزه باندې پر اکر باندې پښیمان د آینده د پاره داسې وعده د الله سره کې. قال دود ربې ایره بزما بما په سبب د هغه انعامته چې تا انعام کړی دی علیه پر ما فلن اكون نو زبه هیڅ کله نه کېږم ظهیرا کومک کوونکی للمجرمین مجرمانو لره د ګناکارانو د پاره د مجرم د پاره په ټوله ژوند بیا زه کومک نه کوم. یو خدای غل چې تر ما عاف کده می توبه در وجود دا اینده د پاره از ما ستا سره وعده الله په انعام دې ډیره باندې کړی بیا به زه د مجرم کومک نه کوم. کته و د مجرم کومک څه معنی نو دلته د مجرم کومک وکي و مجرم چې دی د شیطان دی کته و شیطان ولی مجرم دی شیطان خپل خپل ګناه نه کوي مګر خپل بل کوي چې څوک په بل ګناه کې دام ګناه کار دی دام مجرم دی کله یې په خبره پوهیږي په ځوانانو کې ځینې دي چې په خپل د مثال تور بد کار نه کوي بلکې ورشي بل ته د بد کار چې آماده کوي کول ورته آماده کوي هغه عمل ورته میسر کوي نو دیم بر مجرم سو ګناه کار سو. نو شیطان مجرم دی ولی مجرم دی په خلکو جرم کوي په خلکو ګناه کوي. نو که شیطان دی که بل په انسانانو کې مجرم چې په خلکو ګناه کوي موسی علیه السلام زه به بیا د مجرم کومک نه کوم. کته نو چې د شیطان کومک ته څنګه وکړي شیطان چې د مثال په تور غواړي چې په ما ګناه وکړي نو ما که ګناه وکړه ما د شیطان کومک په خوا دي چې اده کوم څه غوښته هغه مې ورسره وکړه که مې نه وکړه نو موسی علیه السلام زه به د مجرم کومک نه کوم چې یعنې شیطان که بل وخت څه غوښته په هغه کې به زه ډېر احتیاط کوم بیا به داسې بې فکره څوک چاته نه غورځم بیا به فکر پکښې کې وهم کېدای سي په مضمون پوهیږي په دا مجرمینو کې شیطان داخل دی. شیطان ولې مجرم دی؟ دی ګناه وکړي یا خدای په بل ګناه وکړي نو که دی په بل چا ګناه کوي که بل کوي که بل کوي موسی علیه السلام زه بیا د دوی مرسته نه کوم. که ته و د مجرم مرسته دا ګناهکار څنګه کوي نو خدای په کول چې وکړي وکړي دغه کومک یې وکړي دغه غوښتنه هم دا وه چې په تا ګناه وکړم ته اده وکړه نو خدای د مراد یې وردرسره کوي نو داسې وایي نو نو ربی ایرا بزما بما په سبب دغه انعمته چې تا انعام کړی دی علیه پر ما نعمتونه خو دې ډېره کړې دي نو دغه نعمتو په سبب فلن اکون زه به هیڅکله نه کېږم ظهیرا کومک کوونکی مرسته کوونکی للمجرمین و مجرمانو خلکو لر لکه خپله شیطان هم د مجرمینو د ډلې څخه دی نو زه به د دې مرسته نه کوم چې د دې د زړه مراد ورحاصل کړم. خیر دا که د ځان سره د الله ته پر دغه مړي چې د امازي اوسو د څه ته خبر د ځان سره وکړي الله تعالی ته توبه وکړي. اوس خو نو بره په بازار کې دی مړی اوس چا خو نه دی لیدلی هغه مړی خدای ولیدی چې بیا وهله ما هغه خو مړ دی بیا اهل نشي ویلی دا بل د قوم څخه دی دا خو بل خو بني اسرائیلي خو د شیعي څخه هغه خو پر خپل لاس ونیو چې مړی خو په بازار کې دواړه ولاړ مګر موسی علیه السلام خو نو دغه سه بغل پاوا دی چې معنا کار خو یې کړی دی نو چې رسوان نشي نو زه خو ام نه وایم هغه بل ام نه وایم مګر بیا هم خو د مړي مسله خلک وایي نه پټیږي دا خبره ده فاصبح نو سار یقی موسی علیه السلام فی المدینه کې په دغه شهر کې د مصر په څنګه حال کې سار کې خائفا فداس حق چې بیریدونکی وو وام خو اخستې دي په ځای کې بیره ده چې خبره رسوانه شي یا ترقب چې د انتظار کاوه معنا یو سړی چې د یو شي څه بیریږي ورته منتظر چې پیښه نشي نو چې موږ یې زړه په هوا دي نو بیریدونکی دی یا ترقب انتظار کوي چې معنا څه به پیښیږي د خپل ځان نگهبانی کې ساتنه کوي چې معنا یو ځای گرفتار نشي خائفن بیریدونکی دی یا ترقب انتظار کوونکی د ځان نگرانی کوونکی دی چې معنا گرفتار نشي فاذا ناب بر الذي هغه سړی استان سره چې کومکه غوښتي وو د سی بل امس په پرون کې یا ستاسو خو بیا نه لري والي هو دت ا پرون چې د غبل سره خلاص کی دا بل راس د شهر سره او بیا د بل سره غل و دلی دی جنگ سره کی بیا پر د ناری کې چې علم او ساده خو له خونجه دغه د پرون ښایو یو مړی پر ما باندې وکی چې نن بیا ور پر ناری کړل ګور هغه سړی دی بیا جنگ دی فاذا ګور دا د مفاجاه ته پاد د اخر معنا نه ببر هغه مسله در وسه حل نه دی په بل جنگ کې ولاړ فاذا ناب بر الذي اغسري استنصرج طلب د کومک کړي وو د موسی څخه بل امس په پروند کې اغسري څه چل کوي استسر خو ناري والي هو د سراخ د بد ناري چې پر سر ډیر دغه زامت عبرن لوي لوي غرغړي وي بیان ناري شو چې معنا ال کومک را قال موسی عليه السلام ویلو قال وی ویل هو دا غسري ته موسی عليه السلام ول انك لغوي مبين پر موسی علیه السلام ډیر بد سره یا بدلای سره پلا دی پروند الته جنگ نن دی بیا جنگ دی نو تو خو یو څه شریر خو یانو ولې په داګر د بنی اسرائیل کې بل د فرعون سره جنگ نه کینو خو هغه جه سرداران چې هغه سوای امر منجه نو ختم علم دار د امر امر منجه ولې پروند جم جنگ جوړ کړی نن دی بیا جنگ جوړ کړی اگر چې بیا ملامت ده چا د خاصه خد د فرعون د خاصه خد خو هغه ظلمت کاری ظلم دی نو قال وی ویل له هو ده موسی موسی ول انک بشکته لغوین ته بدلاری و گمراه سره مو بین شکارا بر مل داستا شرارت هغه دی شکارا دی چې ګرد مرته په جنگ کې ولاړ فلما ان اراد نو بر خدای خوره کوي بیر روان سو وس صلح ورکی فلما ان هغه وخت ان وای زیاده دی ملاقات فلما ان نو فس هغه وخت اراده چې د اراده وکړه موسی علی السلام اند دی یبطش چې دای لاس غزول وکنی ول وکي بل دی په هغه چا سره هو چې هغه عدو د دشمن دی له ما دواړو لره خو بیا د فرعونی ام د هغه سړي چې اور سره جنگ دی د هغه دشمن دی د موسی علی السلام خو نو ام دشمن دی ولی خو موسی هم د بنی اسرائیل څخه دی کنه دی یو خدای واجه چې د بنی اسرائیل څخه دی بل موسی په ګرد مصر کې مشهور و برای فرعون روی کی دا غره کوم نه مکارام چې وس فرعون ته سجده نه کی دا خلق به ویل غوښته ته خدای شرک رواجو نو موسی علی السلام په بد معرفت کړی چې دا غدی د بچا قدر ولاکه کی پر سړی ولاکه بوجي سوز بچا کنه دا رقم نو په دا خو مشهور و نو هغه د فرعون دلې چې دی موسی چې اسم په بد سترګه کتل ول دوی زموږ د بچا به احترام کوي په عزت نور ته ګوري نو هغه سړی چې د فرعون دی هم د موسی دشمن دی په دې وجه دشمن دی خدای دی چې دیم د بنی اسرائیل څخه دی بل وجه دا غد چې د بچا سره احترام نکاوه معنا سجده نه ورته کوله د دې کوم عادت ونه او د جبر خو دښمن دی چې دښمنی دی ور سره جنگ دی نو موسی علی السلام اراده وکړه چې بیا فاصله کې ولمک واغنی لکه چې دا پلان ورای ټینګ ګوره د سکه مساله د بطش راغ دی چې لاس یې شته وغه ځی چنګ یې چې هغه ځنی ټینګ کې ابل ځنی خلاص کړه دا غوښتل دا سی وای فلما نو ان هغه وخت اراده چې اراده وکړل موسی ان د جیب تشه چې د لاس وغځي چنګ ول وکي بل دی په هغه سړي سره هو چې هغه عدو دښمن دی له ما دی دوار لره موسی او جبل لره قال اغه بنی اسرائیل چې دی جګه د دې د بلې څخه دی اغه دا وان واخصي چې د چماتو له چولته با سره چې ما ولک چې وینو د خلاص داسې وروغه زو چې اغه ټینګا و دا بل خو موسی علی السلام مخکې خبر ورته وکړ برل ته ډیر شریر سره معنا پروندم نن هم د دې ستا جنگ دی اما که خلاص یې خو یې ځنه لاس او اغه ته غزي دا بل وان واخصي چې اغه سوک ما تر کې لا کا پروند چې ودته برای نه ریکړو شی پلاجه پروند اغه مړی وکي وس بیا ما مړکه دوام څخه بر رسوا کی قال وی ویل چا د بنی اسرائیل دی دو ویل ولیا موسی ای موسی تريد ایت اراده لري اندجه تقتل چې قتل کینې ما شما قتل کې کما قتلت لکتا چې مرکی نفسا یو نفس بالامس فپرون کې مړی وکی نو په بازار کې خوښیم د مړی اوازه ګرځیدل چې د مړی په بازار کې سوي دي په قاتل په تلاش روان دي لکه مشت کوي په اخبارو کې ورکړه په ټلویزیون کې ورکړه په پلاني کې ورکړه پولیس پسې ګرځي دا خو په ګرده بازار کې اوازه سو چې عجب ده د سردارانو مړی سوي قاتل نه دی معلوم نو خو ګرده خلک په مړی خبر و قاتل نه معلوم دلته چې دی بنی اسرائیل پر موسی باندې راغله ورله پرون چې دی مړی و کې اوس بیا ما وژنه خبره لسه سره چې اوه هغه مړی هم د کړی دي نو خو خو دلته د دشمن هغه د خلکو شم شې مچ کړ لاړی پر قاتل پیدا سو خبر رسوا سدا صافه دربار کی جولی کڑی دی اغه سو انت تا غمری اغه کڑی دی نو قال وی ویل چاله د قال زمیر اغه بنی اسرائیل ته راجه ک ملاقاتی چې د قیب کی زمیر مراد نه کده د فرعون ملګری مراد نه کی یا اغه دوام سو وی ولیا موسی ای موسی اتریدو ای را دلری اندجه تقتل چې تمړ کینې ما کما قتلت لکتا چې وجل دی نفس بالامس فرونت کی خو جیم یو سړی مرکین ان تریدو ان تريد تيرادا نلري ان فيادي تيرادا نلري الا مگر اندجه تكون چ تسي جبار برلاسي و زبردست په الارض هم زکه کی مليو چاته وای ته واړه د زانه بد ماش جوړ کی فرما بد ماشی کی زمړ لا جان و داغه هغه برار ته وزره دی غاری چ فګر د مصر کی د زانه جبار جوړ کی جبار دا برلاسي چ افڅوک تني بیریږي خلک باندې بد ماشی ژغي ول صاحب بد ماشی ته نیت یغه مړی مو کینن بیا ما وژنه انو د چ وس کو مخ نور کولې وږي بو پېښه ده خو د دم رسته کوله د خپل خبری ووتی ولت اراده نلری الا ان مگر ندجه تكون چتسی جبارن زور ورو بر راسی په ارضه پمزکه کی پجاله کی خپل حکومت ژغه خپل جبر ژغه و ما تريد او ت اراده نلری اندجه تكون چتسی من المسلمين د صلح کوون څخه ما د سولی د فار را وشت چ سولی را وکه ته د صلح د قصر نه خوشی مړکه ته ما وژنه د دې صلح په خاطر راغلی دی خو هغه چې بس دماغ واوښتې بارے دا غوښتل ته د صلح اراده ګر سره نه لري ما د سولې لپاره راوښتې ته د مرګ لپاره راځي او ما تريد او ته اراده نه لري اندجه تكون چې ته سي من المسلمين د صلح غوښتون او څخه د صلح کوونکو څخه ادا خود د قصې د غټ غټ ټکی وای اخر خو بار د خبره دغه سیمه وتل هغه فرعونې خبر شو هغه ولاړی فرعون دربار ته آل یو چې د اوغه د پرون مړي قاتل می در معلوم کی چې ستا په دربار کې لوی سوې سړی چې موسی نومې دغه کار کړی فرعون چې خبر سونه بار خو ابلاغ فرعون ته د وخت څخه خود د بنی اسرائیل کښنیان اعلی الاول دلته پر دې باندې چې زونه دوه کسوم چې دامه په دربار کې را لوي کی او د دېونه زمانه مکرامي کی زما د قوم سړی غم سردار صاحب وژلې دي نو د څه بس د خپل اسمبلی وای را وښته اوس ریواج چې یو مسله پیښه شي وای جری اجلاس را وښتي ا بس فرعون خپل اجلاس را وښتي وزیران سره کښېنستل چې سړی کښب سوی دی جزاء چی شه ده ګرد په خپل پر د سخته جزاء اعدام دي بل خبر نسته بکشه فیصله چې وتر پر المانون چې دی ملاقاتی اکثره در بازار د باندې چې هغه فضا آرام وي خلګلتي مجلس کی د اسلام آباد ته د مرکز وږي نه کړی خو په کراچي کې په خو خدا زنګل او آرام منځکا و هغه خلک شوتله دوری بر را شو او سره پر جوړ خو بیا هم سره پراخ دینو نو د شار په غوشه کې په یو طرف کې الته پارلمان جوړ الته چې فیصله وته په پارلمان کې وسړی او هغه بیا چې وو څوک ایمان درلود څوک دغه سي مصلحت طلب وسړی هغه خو فیصله واورید هغه په یو رقم د دربار ځان راوښ بیا په شرف اواز شرالي مصالح سره په دې کې بر فیصله در مرګ ور باندې وته جات پری دی ولا کړ دې خشه په غور زاله کا پرر ده په ټرا پور د تور کېر کې د اهل دین د اهل حق او امر رساله او تعالی د غیب کې دی ځات څخه لا لار پیدا شنو نو دا وس دغه ځای وي وجاء رالي رجل یو سړی من اقصى د پایت څخه المدینه کې د شهر د پایت څخه واځه ما د ټول پارلمان الته جوړو هغه دفتر د بچا الته جوړو معنی چې نو کې وتلې چې هغه فضا آرام د هغه ځای سره څنګه راړي د سپاه جتا کې یسعا رازغاست سعی کول سعی د صفه او د مروه ما بین کې نه چې خلک سعی کوي بر جولاس نو یسعا دې کوشش وکاو په تلوار پس غاست راړي قال برای ویل ولیا موسی ای موسی ان به شک الملأ دغه ملأ او سرداران دا درباریان خلق چي یاتمیرون دی مشوره کوي به که پتا سر یقتلو چ دی مړ کی کتا ورل د مرګ مشوره در باندې ووتله مشوره در تکړه ده مړ کوي فخرج ووز چابک اني به شک از لکتالر من الناصحین د خیر خواهان او سخیم زستا خیر غوړم دا خبر میکړه که گرفتار شي به مرګ بل سزا نه ده فخرج نو ووتی موسی علیه السلام من ها دغه مصر څخه د شار څخه د هزیم راغ مدینه ته راځي خائفاً په داس حال کې چې بیرېدون کیو یا ترقب انتظار کاو خپل د ځان نگهبانی کول ګور ام وا ما خسدی ترقب دغه تل کې چې پر ځان باندې سار کې چې د یو خام لادر باندې ونه سی ته د سړی خو بنې در پسې موسی علیه السلام دغه شپشه سپیک کړی د جزاوړ قال بیا یې ویل نو موسی علیه صلات وسلام خو چې دی خو نو اعمال صالحه لري د الله معرفت لري چې الله به دې خلاصي دسې دعا وکړه په دا پیرار کې چې تښتې هم ول رب ازما رب نجي خلاص کړي ما من القوم الظالمین من القوم د دغه قوم څخه الظالمین چې ټول ظالمان دي زوی مري ولې خو د فرعون ګرده تبر ظلم کوه خو بس تا هغه دې فلکو بند اسرائیل مریان کړي دي هغه احرار خلک دي حران خلک دي د مریانو کار ځنې اخلي نو ظلم خو اول دغه ونو بلې شرک او د شرک باندې هغه ظلم نو خوجه برا چې د دې قوم ظالم څخه یا الله ماته نجات راکړي د خپل دعای وکړه ولاړې مخ پر مدین باندې انو پر دغه ځای باندې وسته قصه درې سبانه بعد دغه ځای ول کړي چې د مدین توار د شعیب علی السلام والا کې التبه څنګه پیښیش واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.